Книга «Числа», розділ 7. Коли Мойсей, закінчивши ставити храмину, помазав та освятив її з усім її знаряддям, помазав та освятив також і жертовник з усім його знаряддям, князі Ізраїля, голови батьківських домів, князі колін, що стояли на чолі перепису, принесли дари. Склали вони свої дари перед Господом: 6 критих возів і 12 волів, 1 віз на 2 князів і 1 віл на кожного, і привели їх до Господа. І сказав Господь Мойсеєві: «Візьми їх від них, вони будуть на службі при наметі зборів, і передай їх левітам, кожному згідно з його службою». І взяв Мойсей вози і волів, та й віддав їх левітам. 2 вози і 4 волів віддав він синам Гершона, згідно з їхньою службою, а 4 вози і 8 волів віддав синам Мерарі, згідно з їхньою службою, під наглядом Ітамара, сина Арона, священника. Синам же Кегата не дав нічого, бо їм була доручена служба коло святих речей. На плечах мусили вони носити їх. І принесли князі дари для посвяти жертовника, коли помазано його. Принесли вони дари свої до жертовника. І Господь сказав Мойсеєві: «Нехай князі щодня по одному приносять дари свої для посвяти жертовника. І той, хто першого дня приніс дари свої, був Нахшон, син Амінадава з коліна Юди. Дар його був 1 срібний полумисок 130 шеклів вагою, 1 срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, 1 золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, 1 бичок, 1 баран, 1 ягня однолітнє на всипалення, 1 козел на жертву за гріх, а на мирну жертву 5 волів, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однолітків. Це приносини Нахшона, сина Амінадава. Другого дня свій дар приніс Натанаїл, син Цуара, князь коліна Іссахара. Дар його був 1 срібний полумисок 130 шеклів вагою, 1 срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, 1 золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, 1 бичок, 1 баран, 1 ягня однолітнє для всипалення, 1 козел на жертву за гріх, а на мирну жертву 5 волів, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однолітків. Це принос Натанаїла, сина Цуара. Третього дня свій дар приніс князь синів Завулона, Еліяв, син Хелона. Дар його був 1 срібний полумисок 130 шеклів вагою, 1 срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, 1 золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, 1 бичок, 1 баран, 1 ягня однолітнє на всипалення, 1 козел на жертву за гріх, а на мирну жертву 5 волів, 5 баранів, 5 козлів, 5 ягнят однолітків. Це дар Еліява, сина Хелона. Четвертого дня приніс свій дар князь синів Рувима,

п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Авідана, сина Гідоні. Десятого дня приніс свій дар князь синів Дана, Ахієзер, син Амішаддая. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Ахієзера, сина Амішаддая. Одинадцятого дня приніс свій дар князь синів Ашера, Пагієл, син Охрана. Дар його був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це дар Пагієла, сина Охрана. Дванадцятого дня приніс дар свій князь синів Нафталі, Ахіра, син Енана. Його дар був: один срібний полумисок 130 шеклів вагою, один срібний кубок 70 шеклів по шеклю святині, обидва повні петльованої муки, замішаної на олії для офіри, одна золота посудинка 10 шеклів вагою, повна кадила, один бичок, один баран, одне ягня однолітнє на всипалення, один козел на жертву за гріх, а на мирну жертву пара волів, п'ятеро баранів, п'ятеро козлів, п'ятеро ягнят однолітків. Це приносини Ахіри, сина Енана. Дари від князів Ізраїля на посвяту жертовника в день його помазання були отже такі: 12 срібних полумисків, 12 срібних кубків і 12 золотих посудинок. Кожний срібний полумисок важив 130 шеклів, а кожен кубок – 70 шеклів. Усього срібла, що пішло на посуд, було 2400 шеклів по шеклю святині. На 12 золотих посудинок, наповнених кадилом вагою 10 шеклів, кожна посудинка по шеклю святині, пішло всього золота 120 шеклів. Усього товару на всипалення було 12 бичків, 12 баранів, 12 ягнят однолітків з їхніми безкровними офірами та 12 козлів на жертву за гріх. А всієї великорослої скотини на мирну жертву було 24 бички, 60 баранів, 60 козлів та 60 ягнят перволітків. Це дари на посвяту жертовника, коли він був помазаний. І коли Мойсей увіходив до намету зборів, щоб розмовляти з Богом, він чув голос, що промовляв до нього з віка на ковчезі свідчення між двома херувимами. Так бо промовляв до нього Господь.